Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nefis muhasebesi. Nefsi muhasebe etmek, yani ruh nefis dengesini korumak, kontrol etmek. Bizde Mevlamız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Haşr suresinde, Rahim. Ya biz amenü. Ya eyyühellezine amenü tekullah. Ya uyarı önce geliyor. Uyarı. Ey müminler, öyle müminler. Mümin, iman edenler. Amen'den geliyor. Mümin isim fail olmuş oluyor. İttekullâhe, Allah'tan korkun diye şahane. Önce Allah korkusu gerekiyor. Bu korku da iki ayrılıyor. Havr-ı ikab, biri azap korkusu, bir de azamet ilahi korkusu. Yani kişi Allah'ın azameti düşününce korkma gerekiyor. Ve tenzur. Ben arkadan buyuruyor. Nefsüm hakkında dikkat edin. Veltenzur, baksın, nazar etsin, düşünsün. Nefsün her insan, mükellef insan, ma kaddemet ligadin. Yarın için buradan oraya ne gönderdi? Hayır şer, bunları kişi kontrol etsin, hesabını, kitabını yapsın öyle buyuruyor. Yani biz orada ne bekliyor muhtemelen? Kabirde ne bekliyor? Bizim başta ne bekliyor? Burada iki defa ittekullah geliyor. Allah korkusu. Hadis-i Bir Aleyhisselam Hazretleri Resul-i Hikme mehafetullah buyuruyor. Hikmetin başı Allah korkusuyla şahane böyle. Kişi Allah'tan korkarsa gün eşleyemez. Kul hakkına giremez. Şimdi nefis muhasebesi Mevlam emrediyor yani böyle. Burada vel tenzur, emir bu. Allah emrediyor. Her nefis, nefis her insan nefsini muhasebe etsin. Buyuruyor Mevlam. İnsanlar genelde bu muhasebeyi yapmıyorlar, yapamıyoruz. Neden? Tek kelime gaflet. Gaflet böyle. Dünyaya dalma, oyalanma, aldanma, ahireti unutma. Allah'ı unutma Celle Şahane böyle. Tek kelime gaflet. Zikir ve gaflet. İbn zıttı bunlar. Zikir hatırlama, gaflette nişten unutma demektir. Ne yapmamız gerekiyor? Önce gönlümüzün uyanması gerekiyor. Gönlümüzün. Gafletten uyanması gerekiyor gönlümüzün. İnsanlarda beş duyunun ötesinde bir duyu daha var. Buna gönül deniyor derler. Göz maddeyi görür, renkleri görür. Kulak sesleri işitir. İşte damak buna bakar, şuna bakar. Bir de insanlarda gönül var. Altıncı duygu, bu manevi duygu. Bu duygu gayb alemine bağlantılı. Her insan bu duygu vardır. Her insanda böyle. Hatta bazen deriz böyle, hepimiz bunu deriz böyle. İşte gönlüme böyle doğdu deriz böyle. Gönlüme doğdu. Mesela bir insan bir yere gidecek. Gitmesi belki de gerekli de, gitmesi de. Fakat gönlüne doğar ki gitme, istemez, gönül istemez. Nedenini bilemez insan böyle. İçine doğar böyle böyle. Gönül istemez muhtemelen. O zaman bu işi yapmamak gerekir muhtemelen böyle. Yani gönül bir şey istemiyorsa bu işi yapmamak gerekiyor. Gönül o bir aleme, gayb alemine bakıyor. Oradan gönül bir şey alıyor oradan. Bunu seziyor muhtemelen. Bir insan ne kadar gönlü uyansa o kadar bu sezgi artar. İşte evliya bu muhteremler. Evliya mesela biri gelirken onun geleceğini bir ona gönlü bilir ona böyle. Gelmekte olduğuna böyle. Hatta gelen insanın neye geldiğini, hayır mı şer mi onu sezer önceden. Sezgi denir buna böyle. Demek ki muhasebe şart. Muhasebe olmasa kontrol bizden gider muhteremler. Allah korusun. Kontrol bizden gider ondan sonra. Bunun için ne gerekiyor? Gönlümüzün uyanması gerekiyor. Gönül uyanması. Gönül aileye benziyor. Evli olan tarifi bu şekilde. Evli olan tarifi. Gönül aileye benziyor muhteremler. Ayna eğer şeffaf olsa, temiz olsa her şeyi aksiler gösterir. Aynanın yüzü kirli olsa, lekeli olsa, pastasa, tozlansa artık görüş azalır böyle. Hatta tamamen kaybolabilir böyle. İşte günahlarla da gönül kararıyor. Günahlarla böyle. Her işten günah gönülde o günah ile orantılı şekilde büyük ve küçük bir siyah nokta leke gönüle geliyor. Eğer kul tevbe edip hem arınmazsa bundan, tabi bu leke kaldığı gibi, hele günümüzde, Allah yardım etsin hepimizin muhteremler böyle. Yani günah işleye işleye ne oluyor? Tamamen gönül kararıyor. Gönül karardım ne oluyor? Gönlün doğasını kaybediyor. Gönül o alemlerde tamamen kopuyor, kesiyor. Kesiliyor o alemde böyle. O zaman ne yapıyor? Gönül gıda alamayınca, gönül sıkılma başlıyor işte böyle. Gönül gıda alamıyor böyle. Namaz da kılsa ama gönül gıda alamaz zaten böyle. Usulen böyle. Camiye gider. Gönül koluna girer. Konuşa konuşa, güle güle, şakalaşa şakalaşa. Ağzına sigarayı böyle, onun dumanı şeker şeker böyle güle camiye gider zaten böyle. Camiye gider. Hocam sizse iyiyse, güzel bağırıp çağırıyorsa nefis ondan hoşlandı, nefis ama. Ama gönül namazdan zevk alamadı. Ömreye gider, ne yapar orada? İşte şu otelde kaldım, şöyle rahattım, böyle rahattım, şunu yedim, bunu yedim. Gönül ibadetten zevk alamaz, gönül kararınca. Bir insan havayı soluyamasa, bu bedensel ihtiyaç, kişi havayı soluyamasa ne olur? Yani bir iki dakika duramayasın. İnsan patlar böyle. Tabii sonunda kan zehirlenir muhtemelen. İnsan ölür bile böyle. Günümüz hastalığı bu muhtemelen günümüzde böyle. Ne diyorlar? Psikoloji, şu bu. Evet. Gönül darlığı, gönül kirliliği. Gönül doğası kaybetmiş muhtemelen. Bir ibadetten zevk alamıyor böyle. Her ne kadar tesbih çekse bile genelde kadınlar da yaparlar bunu, tesbih alır eline. Şu kadar şunu çektim, bu kadar bunu çektim. Bir boncuk, oyuncak derler. Dili Allah Allah der ama gözü orada, kulağı orada, gönlü başka yerde. Hiçbir şey girmez. Allah korusun böyle. İşte ne gerekiyor? İnsan olmak için, kamil olmak için gönlün uyanması, gönlün temizlenmesi, paslarından arınması, gönlün doğasına dönmesi, doğasına gelmesi geliyor. Gönlün doğasına döndü mü, gönlün duygusu olur. Böyle. Hassas olur böyle. Ruhsal zevk almaya başlar her şeyden. Bu için ne yapmamız gerekiyor? En şeyi tefekkür-ü mevt muhtemelenler. Tefekkür-ü mevt. Ölümü çok hatırlama ölümü. Bir gün biri Hazreti Ebu Derda'ya gidiyor. Ebu Derda sahabe-i kiramdan. Zühd tekva sahibi sahabelerden. Hazreti Ebu onu Şam'a gönderdi. Halifenin zamanında. İnsanı uyraması için. Bir gün ona gidiyor birisi. Ya Ebu Derda diyor. Radhan Hazretlerine. Ben diye gönlüme bakıyorum, gönlüm dar, sıkıntılı, huzursuzum. Camiye gitsem huzura bulamıyorum. Kâbe huzuru bulamıyorum. Ne yapayım? Buna üç tavsiyede bulunuyor Hazreti Ebu Derda. Hastaları ziyarete git. Ama çok kalma orada. İkincisi, cenazelerde bulun. Cenazede bulun. Üçüncüsü, mezarları, kabristanı dola ziyaret et, kabirleri. Peki efendim diyor. Yapıyor bunları böyle. Hastalara gidiyor, ziyaret ediyor. Nerede cenaze varsa cenazelere koşuyor, gidiyor. Mezara dolaşıyor. Ama bir değişim olmuyor. Aynı, geldi aynı tat, aynı hamam. Aynı devam ediyor böyle. Yine geliyor. Ya Ebedar der daha. Senin ben reçeteyi uyguladım ben. Bunları yaptım. Ben bir değişmedim ama. Nasıl yaptın? Hastaydım ya, işte gelmiş olsun dedim. Şu buydu bu şekilde böyle. Cenazeye gittim, işte tabutu taşıdım, şu bu oldu. Mesela ettim, Fatih okudum. Olmaz. Nasıl yapmam gerekiyor? Hastayı ziyarete gittiğin zaman onu yine kendine koy. Ne ki diyor içinden, gönlünden, bu kardeşimin bu hastalığı veren Allah Celle Celaluhu dilese bana da verirdi bu hastalığı. Öyle hastalar var ki bir yana bir yana dönemiyor. Uyuşuyor bir tarafa vardık. Abi kapıda gözü. Biri gelse de bir çevirirse. Altını alsa biri. Ağzına biraz su verse biri. Böyle. Hastalar var böyle. O zaman de ki nefsine, ey nefsim, madem bana Rabbim böyle sağlık sıhhat verdi, bunu yerine kullanayım dedi böyle diyor. Hastadan çıkınca diyor, Allah Celle Celaluhu daha çok kulluk etmeye çalış diyor böyle. Şükür gerekiyor ona böyle diyor. İkincisi, cenazede gittiğin zaman diyor, düşün ki diyor, o tabuttaki kişi, tabuttaki yatan kişi evine getirmişler, herhalde alırlar evinde o kişi. Tanıdığın kişi düşün diyor, o da dün evresi günü neyse, senin gibi o da dünyada bir insandı. Yürürdü, giderdi, gelirdi, camilerdi, neyse bir şey yapardı böyle. Bir zamanlar çocukmuş, genç olmuş, çalışmış, çabalanmış, ev bırak edilmiş, işgü edilmiş, çevir edilmiş. Şimdi ne oldu? Hepsi kaldı. Onlar bir hayal rüyamış, hayat denen şey böyle. Hayalmiş böyle. Doktorlandı, tabutta. Şu anda kefene sarıldı. Kefene sarıldı, pamuklara kondu, bir suyu serpildi. Tabut içerisinde yatıyor şimdi. Evi kaldı. Arabası kaldı. İşi gücü kaldı, çevresi kaldı, hepsi kaldı. O zaman de ki diyor nefsine, ey nefsim, ölüm sadece bunun kaderi değil, benim de ortak kaderimiz bu insanlığın. Ben de öleceğim dedi böyle, ben de öleceğim böyle. Şu anda yatan tabuta benim de diyor böyle, benim dedi böyle. Hayatın orada noktalandı böyle diyor. Kefeni giydin, son gömleğin, yakasız, modasız. İlk kez tabuta bindin, evrende bekliyorsun böylece. O zaman diyor, kendini tabu içine koy, ben öldüm de diyor böyle. Tabuttan dünyaya bak diyor oradan böyle. Üçüncüsü diyor, mezarlara gittiğin zaman, dolaştığın zaman diyor, tanıdığın kişileri göz önüne getir, tanıdıklarını, ahbaplarını, dostlarını, büyüklerini göz önüne getir diyor. Onlar da bir insandı bir zaman, dünyada yürü insan da onlardı böyle ya. Yürüyen, koşan, çalışan, çabalayan, makam mevki sahipleri, ağalar, paşalar, beyler, şunlar, bunlar da bunlar bir zamanlar böyle. Şimdi ne oldu? Kefenler de çürüdü, derileri döküldü, etleri çürüp döküldü, saçları döküldü, kemikleri de çürüyüver çürümüş kemikleri de. Peki neydi bunlar? Dünyadaydı bunlar da bu zamanlar böyle böyle. Ne oldu sonları? Bir de onların dünyadaki bıraktıklarına baktı. Ne onlar diyor? Başkaları yaşıyor onların makamı bir şeylerinde, evlerinde, yurtlarında böyle böyle diyor. De ki diyor, ben de burada yatacağım bir gün gelecek böyle dedi böyle. Bir zat varmış, muhterem zat varmış. Akıl ile ilerisini görüyor. düşünüyor. Evet, hayatım hayat değil. Yolum yol değil. Madem ölüm var, madem ölüm var, o halde oraya çalışmam gerekiyor diyor. Ama gönlünü uyandıramıyorum ben gönlünü muhteremler. Yani dünya ağır basıyor, çevresi şu ağır basıyor, benim kafede kalıyor. Ne yapıyor bu kişi? Yani kolay değil hak yolu muhteremler böyle. Biraz çalışmak, çabalamak gerekiyor. Bu kişi ne yapıyor? Evi kasabanın kenarındaymış. Eski evler ahşap, kerpiçler böyle. Tabanda çamur sıva, altta da çamur böyle. Bu çoğu çocuğunu gönderiyor bir yere, birkaç akrabasına gönderiyor onları. Gidiyor çarşıya bir kefen alıyor muhtemelen. Bayağı bir kefen alıyor böyle. Eve geliyor, kefeni kendine göre biçiyor. Tam üç kat yapıyor kefenini. Odanın ortasına mezara kazıyor. Tam mezarın çapında. Onun ortasına mezara kazıyor. Camiye gidiyor. Camiden geliyor. Fakat düşünüyor. Evet ben camiye gittim. Namaz kıldım. Kıldım ama ne aldım namazdan? Ne aldım? Bakıyor böyle. Allah bir şey alamaktanlar. Bir namaz ya. Bir insan bir defa Allah derse ona bir şey alması gerekir kişinin be. Gönül ürpermesi gerekiyor bundan. Bir Allah demeye. Hele bir besme, üç isim, esma bir besmelede. Fatih-i Şerifler var böyle. Rükû secdeler var böyle. Ben gittim namaza diyor, yatsı namazı. 13 kez kıldım. Ne aldım namazdan şeye bakıyor? Hiçbir şey alamıyor. Aynı gaflet, aynı ağırlık, aynı darlık gönlünde böyle. Mezara kazmış ya. Nefsim diyor, sen diyor, ölümü diyor, yaşamadan bilemiyorsun böyle muhteremler. O anda soyunuyor, ben şu anda öldüm diyor muhteremler. Gecenin karanlığında, gecenin karanlığında öldüm diyor, giriyor banyoya, bir duş alıyor. Yani gusül abdest alıyor. Beni yıkadılar diyor böyle. Yıkadılar beni diyor. Kurulanıyor, kefeni giyiyor muhteremler. Üç kat kefeni giyiyor, pamukla koyuyor. Oradan kalkıyor gecenin karanlığında, mezar tam gerçek topraktan normal bir mezar, çapı her şeyi. Mezara girip, giriyor mezara. Mezara girince korku başlamadı gönlünde muhtemelen, mezara girince. Ev şehrin kenarında, tabi eski zamanlarda yoktu gece hayatı. Akşam oldu mu yakarım çekiliyor böyle. Yolda lamba yok, ışıklar yanmıyor yollarda. Karanlık, ses yok, seda yok, hiç evde kimse yok. O da karanlık, kefene giymiş, kendine bakıyor, kefenin içerisinde pamukla sarılmış, mezara giriyor. Artık böyle korka korka belen böyle. Korka nefis istemiyor, çıldırıyor nefis böyle, kalk diyor. Ama dinlemiyor. Korka korka böyle, sağ tarafına işte bir yatıyor böyle böyle. Yatıyor böyle, tam mezarda bu şekilde. Ama nefis çıldıracak. Ey nefsim, ey nefsim diyor. Evet, şu anda ayağa kalkmaya gücüm var şu anda. Çıkmaya şu anda gücüm, kuvvetim var ama gün gelecek diye vallahi billahi diye nefsim var. Vallahi bile gün gelecek. Beni buraya mezara koyacaklar. Üzerimi örtecekti toprakla. O zaman kalkamayacağım diye. Ne yapacağım o zaman? Biraz yatıyor orada. Sırt tefekkürü mektir. Öldüm diye yatıyor. İyice nefis korkuyor. İçindeki bütün istekler gidiyor nefis istekleri böyle. Duygular gidiyor içerisinden. Ey nefsim diyor. Hadi Rabbim bana bir tekrar Rabbim bana bir hayat verdi bana. Tekrar dünyaya döneyim diyor. Bakın ne yaparız böyle. Oradan çıkıyor. O kefeniyle abdest zaten vardı. İlk rekat namaz kılmıştı. Bakıyor namaz başka oldu şimdi benim halimde. Mezardan geldi. O hayatı yaşadı. Hayat bakıyor, başka oluyor muhtemelen böyle. Bunu birkaç sefer tekrarlıyor, sonradan tamamen yerleşiyor kendisi. İşte demek ki en kestirme yol, uyanması için gönüllerimizin tefekkürü mevvüt, ölümü düşünme böyle. Yani öldük, öldük muhtemelen böyle. Biraz yıkanacağız, kefenleneceğiz, tabuta konacağız ve mezara bizi götürecekler muhtemelen. Bazı kişilerin cenazesi kalabalık olabiliyor. Konvoylar gelebiliyor. Hatta camiinde arabalar park için yer bile kalmıyor muhteremler. Kalabalık olabiliyor. Bir şaşalı tantana oluyor ama nereye kadar? Mezar kapısına kadar muhteremler. Mezara gelindi mi hemen acele gömülüyor. Birkaç şey okunuyor. Bir dua ediliyor. Herkes dağılıyor. Tek başına kalıyor böyle. Tek başına kalıyor kişi. Sonra bir de mahşer var, mahşer. İnsan bitki değil ki, insan bir saman çöpü değil ki çürüyüp kalsın mezarında. Ruh ölmüyor, ölümsüz ruh. Ruh ölümsüz. Ruh aynı hayat devam ettiriyor böyle. Ruh ölümsüz. Bir sonra mahşer var, mahşer muhtemelen. En zor burası böyle, mahşer böyle. Hesaba çekilme, sorgulama vakti böyle. Şimdi Mevlam bize burada iki defa buyuruyor, ittek Allah'tan korkun. Birincisi, ibadetleri yerine getirmekte Allah'tan korkun. Yani tam yapın bunları böyle, ibadetleri böyle. Farzları, vacipleri bunları yapın böyle. Tabi beş vakit namaz mı? İlla ki beş vakit namaz böyle. Günde beş defa böyle. Ancak gönül uyanabilir beş vakit namaz ile. Günde beş vakit namaz ile. Namazı da gene korkmak gerekiyor namaz kılmakla birlikte. Acaba namazı becerebildik mi acaba? Yapabildik namazı acaba böyle? Acaba bu namaz gelecek mi mahşer mizanımıza? Evet. Mahşere mizana koyması gerekiyor namazın böyle. Oraya bu namaz gelecek mi acaba oraya böyle? Bunun için ne gerekiyor? Üzerimizde varsa kaza namazı muhteremler. İşte kılarım, yok muhteremler. Olmaz böyle. Hemen muhteremler. Hemen kazaları kılmaya başlamalı kazaları muhteremler. Onu kılmaya başlamalı. Sonra düşünmeyin ki üzerimizde kaza orucu varsa tutma gerekiyor bunları. Zekat borcu varsa onları verme gerekiyor. Hac fazla gitmemesi gitme gerekiyor. Hazlama gerekiyor. Gidemezse vasit yapması gerekiyor. Adaklar vardır. Adak vardır bir de. Adamışsın bir şeyi böyle. O da vacip muhtemelen. Yerine getirme gerekiyor bunları. Ve yemin kefareti. Yemin etmiştir. Yemini bozmuştur ama kefaret vermemiştir muhtemelen böyle. Bunlar mı böyle? Günümüzde çok oluyor böyle. Mesela biri bir yere gidiyor, sohbet alırlar. Gel buyur, yok yemeyeceğim. Gel ne olur işte gel. Vallahi yemeyeceğim. Yemeyeceğim diye. O anda. İsrar ediyorlar. Hadi birkaç şey alayım diyor böyle. Yemin bozdu işte onu. Mesela bir arkadaşı oraya bir esnaf oluyor. Dinle gel bir şey iç. Yok içmeyeceğim. İşim var. Gel ne olur gel. İsrar ediyor, yalvarıyor. Vallahi içmeyeceğim diyor ama içiyor çayı. Yemin bozmuş temelde. Yemin kefareti. İşte bunları düşünme gerekiyor muhtemelen. Hesap bu muhtemelen. Acaba namaz borcum var mı? Kaza borcum var mı acaba? Namazı nasıl kıldım acaba böyle? Kaza borcum var mı? Kaza orucum var mı? Orucu bozmuşsa, başladıktan sonra kaç tane bozmuşsa kefaret de gerekiyor. 60 gün kefaret gerekiyor. Bir de kaza 61 olmuş böyle. İkincisi burada vettekullah var. Allah'tan korkma. Bu da nedir? Allah'a isyandan korkma, sakınma. Günahtan kaçınma. Aman yalan söylemeyeyim, gıybet yapmayayım, kimseye çekiştirmeyeyim, karıncayı ezmeyeyim, kimse bir zararım olmasın, harama bakmayayım. Mesela hanım kız baş aman açıp dışarı çıkmayayım. Haramdan sakınmak muhtemelen. Gıda olarak da haram gıdadan sakınma, haram lokmadan sakınma muhtemelen böyle. Haram lokmadan sakınma, gıdadan sakınma. Hep bunlar, nereye giriyor bunlar? Muhasebeye giriyor. Zor mu? Burada zorsa orada kolaylaşıyor muhtemelen. Allah muhtemelen böyle. Orada kolaylaşıyor böyle. Kişinin mahşere geldi mi ne olacak? Burada kişi bunları incelemişse, araştırmışsa, zorlamışsa burada... Orada ne oluyor? Geç bakalım. Geç muhtemelen. Mahşer yerinde hesap 50 bin yıl sürecek. 50 bin yıl. Tek gün ama, bir gün o böyle. Bir gün olacak. Gece yok böyle. Hep gündüz olacak böyle böyle. 50 bin yıl hep gündüz böyle. Güneş tepede, insana yakın, beyin kaynıyor. Taban yerden kaynıyor. İz camdan insan terörişini bunalmış. Az susuz. İnsanlar da böyle. Az susuz. Fakat kim dünyada bunları tam yerine getirebilirse, getirebilsek, Allah hep yardım etsin mutlaka Allah. Yardım etsin inşallah. O da ne olacak? Geç şimdi böyle. Ne kadar sürecek? Bir namaz kılacak kadar, farz namaz kılacak kadar bak. Mümin hesabı vardı. Gerçek mümin hesabı, bir farz namazı, sünnet hariç. Ev namazının dördüncü farzı örnekten böyle. Bir farz namazı kılacak kadar, neden? Allah hepsini biliyor. Hepsini biliyor böyle. Hatta öyle insan var ki mahşerde, hiç mahşere gelmeyecek muhtemeler. Arşın gölgesinde oturacaklar, orada bekleyecekler hesap görülmesi insanlara. Arşın gölgesinde muhtemeler. Evliyalar, salihler, şehitler böyle, orada alacaklar bunlar böyle. Ülema-i amilin derler, ilmi amel eden gerçek bir alimlere. Bunlar biri şöyle buyuruyor muhteremler. Bir örnek veriyor bize de. Nefis muhasebesinde. Ey insan diyor. Ey insan diyor. Sen diyor yanına diye bir eleman alsan. Yani parayla uğraşan bir kişi. Eleman alsan diyor. Yine eleman aldın diyor. Elemanı hep gözlersin diyor. Acaba çalıyor mu, çırpıyor mu, bir şey yapıyor mu böyle böyle diyor. Hep onu gözlersin, dikkat etsin ona böyle diyor. Onun diyor gözlediğin gibi diyor nefsini göze diyor. Kendi kontrol altına al böyle. Acaba ben ne yapıyorum böyle? Acaba eleman çalıyor mu? Cebine bir şey atıyor mu acaba? Bir şey yapıyor mu acaba? Yaptığın gibi diyor, kendini de böyle gözetle. Acaba haram bakıyor mu? Ağzına yalan çıkıyor mu acaba? Kendini gözetle muhtemelen böyle. Yani büyüklerin işi ya bunlar böyle şey. İnnallâhe habimâ ta'amedûn. Mevlam buyuruyor ayetin sonunda. İnnallâhe celleşâlu. Allah mutlaka Habirun, Allah habirdir. Habir, her şeyi gizli açığı bilen, içim dışım bilen, bima ta'melûn, ne yaparsanız, Allah bunları biliyor. Ne yaparsa böyle. Yani bir bakışı, bir çıkan sesleri, sözleri, işimizden geçenleri, kim içimizi yarattı? Hiçbir kim yaratmadı. Böyle. Hepsi melamaların, biliyor bunların böyle. Mevlam ikinci ayette buyuruyor. Yani Haşr 19-23 ayet okuyacağım inşallah. Vela tekünü kelle nesullâhe. Vela tekünü olmayınız Mevlam buyuruyor. Kellezine nesullâhe. Allah Celle unutanlar gibi olmayın Mevlam buyuruyor. Allah unutanlar gibi olmayınız. Allah unutmayın, onun gafil olmayınız bak. Yani böyleleri var. Kellezine onlar gibi olmayı Mevlam buyuruyor. Mevlam başka ayetken buyuruyor. Fezkürünî ezkürküm. Kullan beni zikredin, hatırlayın. Ezkürküm, ben sizi hatırlarım. Yani. Hatırlamamış yaparım Mevlam buyuruyor. Allah zikrederse, Allah hatırlarsa, bu zikir tabi diliyle olur. Allah der, La ilahe illallah der, Sübhanallah der, Kur'an okur. Hep bunlar zikir bunlar der böyle. Beyinle olur böyle, tefekkür olur böyle. Ki şu aleme bak, evrene bakar insan böyle. Nasıl bir denge düzen var şu evrende muhtemelen? Nasıl bir denge düzen var ya? Mesela güneş aramızda ki mesafe 150 milyon kilometre mesafe muhtemelen. Daha az olsa ne olur? Dünya yakın, daha yakın olur güneşe. Hayat olmaz dünyada. Denizler buhar uçar gider böyle. Yanar dünya böyle. İnsan yaşayamaz. Mesafe uzak olsa dünyada buzlu bir hale gelir dünya. Yaşamaz muhtemelen böyle. Dünya arasında, ay arasında mesela ay 380 bin metre muhtemelen. Ay, yakın dünyaya böyle. Daha yakın olsa ne olur? Denize taşar muhtemelen. Ve cezir var. Ve cezir alın böyle. O kadar o kadar ayın çekim gücü. Yani altta biri oradaki çekiyor. Burada insan 60 kilo ayda 10 kilo geliyor insan hatta. Altta bir çekim gücü ayın orada. Ayda yakın olsun ne yapar? Mecizir bütün suyu sahile aldı, sahile batar. Gider böyle. Sonra ay mıdır? Ay kim muhteremler? Kan dolaşımı ayla ilgili kan dolaşımı muhteremler. Yani ay biraz da yakın olsa bize ya da ayın çekim gücü biraz daha fazla olsa bizim damarlar patlar muhteremler. Kan damarlar, beyin de patlar biraz da ben muhteremler böyle. Çünkü kan dolaşımı ayla ilgili böyle. Bir insan mehtapta, ayın 10'da 15'inci günlerinde, kamer ayların günlerinde biraz günü ayda gece fazla kalsın, baş ağrısı yapar muhtemelen böyle. Çünkü ayda çekim gücü ne yapıyor? Kanı beyne çeker, ince damarlar şişer muhtemelen böyle. Kabarı baş ağrısı yapar muhtemelen böyle. Yani nereye baksak muhtemelenler, hangi zerreye baksak nasıl bir denge var muhtemelenler. Bunu bir yaratan var muhtemelen. Yaratan var böyle. Mesela bilgisayar açık şurada duruyor böyle. Üçüncü geldi, başında basma tuşlarına. Rastgele basıyor böyle. Ne olur, bir şey olur mu? Karma karmıştır hocam der. Ne bir kelime olur, ne bir hece olur böyle. Noktası, virgülü, soru işler, alacaklar, verecekler. Karma bir şey olur bu şekilde böyle böyle. Ne gerekiyor? Bilinçli. Bilinçli muhteremler. Alemin Rabbi var, Celle-Cale muhteremler böyle. İnsanın bedenindeki denge düzen değil muhteremler? Bedenindeki böyle ya. İki böbrek var, ikisi aynı büyüklükte muhteremler. Buna göre her çift organlar iki göz var, iki kulak. Yaratılışta ve ana karnında böyle bu. Hücreler daha gelişirken böyle olmadı. Böyle. İki kulak aynı büyüyor böyle. İki göz aynı büyüyor böyle. Eller bu şekilde muhtemelen böyle. İki ayak aynı büyüyor böyle. Karmaşık bir şey bunlar muhtemelen böyle. Ayağın bir, bir santim kısa olsun insan başta yürürken sekter muhtemelen böyle. Bir saniye eksik olsa böyle. Yani her zerrede, her zerrede Allah'ın tevhid mührü vardır. Tevhid, Allah bir diyor her zerrede. Her zerre Allah bir diyor her zerrede. Allah bir diyor zaten böyle. Havadaki denge, oksijen dengesine baksa %21. Daha fazla olsa yakar, hücreleri yakar zaten böyle. Yüzü artar. 50-60 insan bedeni bulur böyle. Daha az olsun hücre gıdayı yakamaz. O zaten böyle. Her zerrede Allah'ın tevhid, nuru, mührü muhtemelen böyle. Her zerrede böyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, El-Keyyüs Menda Nefsi ve Amliye Mebati. El-Keyyüs'ü akıllı insan kimdir? Akıllı kimse. Var akıllı şeyler. Menda Nefsi'yi nefsine devamlı muhasebe eder. Kontrol altına nefsine böyle. Nefsi ne yapıyor böyle? Haram ister, yok dur bakalım. Ne bakalım böyle. Ya bu haram bu böyle. Ve amile lima ba'del mevti. Ölme sorusu için ameli yaparsanır. Ölme sorusu bak. Lima ba'del mevti. Ölümden sonrası için ne gerekiyorsa onları yapar şahsımdır. Hazamlar böyle. Ne gerekiyorsa. Bir de mesela mezardan bakmak gerekiyor, mezardan muhtemelen böyle. Kişi mezara kondu, emin olun muhtemelenler aynı insan bakıyor muhtemelenler. Aynı insan, ruh, aynı ruh bana verirler. İnsan ruh, ben değil muhtemelen böyle. Ruhun bağlantısı kesiliyor bedeninden muhtemelenler. Ruh bedeni görüyor böyle, beden ruhunu görüyor böyle. Aynı insan, aynı görüş, aynı bilgiler muhtemelen. Kişi kabre kondu, herkes dağıldı gitti. Şimdi ne yapıyor oradaki kişi? Ne kadar burada yapmışsa bile, yapmışsa bile burada, ne der gene? Ah derim de böyle, ah. Yakule ya leyteni kaddemtili hayati diyor. Ah ya leyteni, ah ne olaydı? Kaddemtili hayati. Bu hayatım için oradan buraya gönderse demişim ben. Neden? Öbürleri hiç çıkamadım efendim. Bir kefen efendim. Bir de kefen efendim. Gardırobu doludur eşyalar. Hele hanımların böyle. Bir gidin tekrar giyinmez böyle. Gardırobu doludur böyle. evinin artık halısını beğenmez, kanepesini beğenmez, yüzünü beğenmez, değiştirmek şunları, bunları, yani eskimeden muhtemelen. Eskimeden değişmek şunları, bunlar doymaz böyle. Eski insanlar muhtemelen ekmek yemek bulamazlardı. Gene var tabii dünyada böyle. Biz şimdi tabak vermiş, tabak. Hatta kaşık çatal insan vermiyor, kaşık çatal muhtemelen. Tabakları var, bir tabak görüyor, onu alayım böyle. Var ideal işte böyle. Bunu yemeye şükür Allah-u Teala'ya. Ama buradan bakınca böyle, bir de kabirden bakmak gerekiyor oraya. Kim girecek kabire? Herkes muhtemelen. İstisnasız böyle. Yani paşa ol, padişah ol değil mi? Böyle. Dünyanın süper gücünün başkomutanı olur, başkanı ol, kim olursa ol, her insan o kabre girin muhtemelenler. Hazreti Harun Reşit, Harun Reşit biliyorsunuz, Abbasi halifelerinin en meşhuru böyle. Yani onun döneminde en parlak dönemi devletin, parlak dönemi böyle. Hastalandı muhteremler, baktı ölecek artık. Şu ayet okudu, Heleki Anni Sultaniye, Heleki Anni Sultaniye, saltanatı bitti artık, geçmiyor burada böyle. Ya muhteremler böyle. Haruşi deyince aklıma geldi şu anda muhteremler. Bizans İmparatoru haber gönderiyor Harun Reşid'e. Ben diyor, bir grup papazım var. Onları Bağdat'a göndereceğim. Sen de diyor, İslam alimlerini topla diyor. Karşılıklı bir münazara olsun aradan bakayım. Konu din, Hristiyanlık, İslam. Hangisi al bakalım. Bunun bir tarzına bakalım böyle bir hadi. Yani uzun zaman bu Roma İmparatoru yetişmiş papazlara böyle. Onlara emir veriyor. Bu papazlar hem İslam'ı inceliyorlar, hem de Hristiyanlıkla ilgili bütün işi inceliyorlar. Bütün işleri bu güçlü güçlere böylece. Harunç'ta bir haber gönderiyor, onu gelsinler böyle diyor. Geliyor, bir grup papaz geliyor. Tabii şahsa elbiseleri, kafalara dik, kendileri güvenleri fazla. Harun Reşit o zaman kimi çıkıyor ona karşısına? Hazreti İmam Şafi. O hayatta zamanlar böyle. Onu çağırıyor sarayına. Adı Muhammed İdris adı aslında böyle. Ya Muhammed diyor. Bak diyor Konstantiniyye'den yani İstanbul'dan bir grup papazlar gelecekler. Seni yanına diye gereken alimleri al. Siz bir grup olunuz. Ona tanışma hoca böyle böyle diyor. Sultanım diyor, gerek yok fazla toplamayı onlara karşı böyle diyor. Ben yeterim onlara inşallah. Ama benim acım etme ama sakın bak diyor böyle. Etmem sultanım diyor. Ne olacak şimdi bu? Karar veriliyor. Dicle kenarında olsun böyle. Az İmam Şafi. Halk toplansın. Dicle kenarında olsun meydanda burada. Geliyorlar papazlar Balat'a. Nerede olacak? Şu olacak böyle. Kim var karşılarında? Sıradan bir insan. Öyle pek üstü başlı fazla da giyimli, süslü püslü değil. Yakışıklı değilmiş görünüşü bu şekilde. Omuzda bir seccade omuzunda baştan sarını sarmış, cübbeyi giymiş. Karşıya o görünüyor. Bak babazlar, ya bu mu çıkıyor bizim karşımıza? Bu? Ya bu nedir bu yani? Bir kişi çıkıyor bir şekilde. Şimdi tabii geliyor. Diyor ki babazlara, nerede diyor oturalım? İşte şurada oturalım, yok orada güneş, burada yoksa taşlık, vay bir bahane bunu böyle. Burada bu var, burada var. Peki nereye oturalım? Gidelim diyor, suyun üzerine oturalım diye. Bir şey böyle diye. Hem baş yürümeye giriyor, suya giriyor orada böyle. Besmeye çekiyor böyle, su içine giriyor. Seyredesini böyle seriyor dişlerin üzerine, dişi oturuyor, gelin buraya diyor. Papaz, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diyorlar papazlar. İman eder muhtemelen böyle, imana geliyorlar. Bu haber İstanbul'a gidince diyor ki imparatorlar, Bizans imparatorları iyi ki diyor orada olmuş münazara diyor. Eğer burada olsaydı, boğazda olsaydı diyor burada tek Hristiyan kalmazdı muhtemelen böyle bunu görünce. Mevlam bize buyuruyor burada Allah diye unutanlar gibi olmayınız. Fe insan enfesehüm Allah onlara kendini unutturuyor. Bak şimdi. Bir insan Allah'ı unutursa, Allah o kimseye kendisini unutuyor, kendisini. Kişi kendini unutuyor böyle. Nasıl unutuyor kendisini? Düşünmeye geleceğini, düşünmeye yarınını unutuyor. Abdest yok böyle. Namaz yok böyle. Ölümü hatırlanmaz. Böyle dinlemek istemiştim onları bile böyle. İstemiştim bunları da. Ülâk yömül fâsikûn. İşte bunlar Mevla büyüyor. Fâsıklar böyle. Azgın yoldan çıkanlar bunlar böyle böyle. Kendini unutuyor böyle. Kendini unutuyor. Namaz neymiş böyle böyle. Sapık ideolojiler, sapık görüşler, çağdaşlıklar, şunlar, bunlar sanki daha yaşama. Onlara da yaşama, eğlenme böyle. Filan yerde yemek yiyecek, filan yerde çay içecek, filan yemeğini ne yapacak? Eğlenecek. Ama o da yaşlanıyor muhtemelen. Dünyada bile yapabildiğinden böyle. Ölüm bırakın böyle muhtemelen böyle. O da yaşlanıyor. Ne o yaşlanınca artık gidemiyor oralar muhtemelen. İçki de içemiyor muhtemelen. Barra pavyonuna gidemiyor artık muhtemelen böyle. Böyle. Dünyadayken daha böyle. Göz görmüyor, korkulmuş şekilde böylece. Üçüncü ayet-i kerime göre, üçüncüye göre inşallah. Böyle buyuruyor. La yestevi ashabun nar ashabu cennet. La yestevi. La yestevi müsavi de eşit değildir. Ashabun nar ve ashabu cennet. Cennet ehli ile cehennem ehli bunlar bir değil bunlardır. Cehennem ehli. Cehennem adı korkunç muhteremden korkunç böyle bunu. Herkes bunu biliyor benim de. Herkes bunu biliyor böyle. Mesela bir yerde günümüz Allah korusun inşallah muhteremler bomba patlıyor mesela. Canlı bomba oluyor. İntihar ediyor zavallılar. Gafiller muhteremler. Kendini mahvediyor. Bu insanı öldürüyor. Ya bunu da İslam'dan yapıyor Allah korusun muhteremler. Bu kadar sapıklık böyle böyle. Çılgınlık yok muhteremler. İntihar ediyor böyle. Şimdi böyle bir olay olduğu zamanlar ne diyorlar bunu görenler başta basın mensupları efendim cehennem gibi oluruz böyle. Cehennem gibi böyle. Yani korkunç olaya karşısında ilk kullanılan tek kelime önce cehenneme benzetme böyle. Ama deprem olmuş, ama sel olmuş, ama başka bir kaza olmuş. Hem böyle. O cehennem gibi korkunç öyle böyle. Yine güzel şey karşısında tek kelime ne kullanılıyor? Cennet gibi böyle böyle. Bir yere gidiyor bakıyor akarsu kenarında bir güzel bir ev yapmış kendine bahçe, çiçekler, ağaçlar, şunları bunları. Oh bir de cennet gibi diyor tabi böyle. Her insanın fıtratında, yapısında, içgüdüsü muhteremler bunlar var tabi böyle. Yine aklına bir olay geldi bu muhtemelen. Öyle böyle aklına getiriyor. Şam'da bir gün öğün namazını Emevi Camisi'ne kıldım arada. Namazdan çıktım. Hemen yakında mezarlık var. Mezar orada, bir de Habeşi'nin mezarı var, tribüsü orada. İbn-i Mektum'da, iki mevzin böyle. İkisi bir arada onlara böyle. Benim eşten beri Hazreti bir Habeşi'ye bir sevgim var ona böyle. Çok Allah katında İşkence gördüğü için Allah Celle Celaluhu yolunda işkence gördüğü için köle olduğu için böyle bir başka sevgi ona karşı onun çok sık giderim ziyaretine. Oturdum ona bekleyen planı böyle. Yine bir gün namazdan çıktım, mezarlığa gittim. Tam bir Habeşli'nin mezarına yaklaştım. Baktım başka bir mezarın başucunda iki kişi oturuyorlar böyle. Konuşuyorlar. Bir an konuşan bir şey anlatıyor yanındakine. Öbürü onu dinliyor yanında böyle. Şöyle karşıdan baktım. O anlatan, konuşan kişi, yani sohbet eden kişi, onu gönlüm sevdi muhtemelen böyle. Hoşuma gitti onun durumu karşıdan böyle. İstedi ki içine bir duygu geldi. Ben de gideyim de onların yanında oturayım, dinleyeyim onu böyle. Onlara katılıp karışayım ben de. Ama şimdi buna da cesaretim olmadı buna. Yani git otur yanına birdenbire. Bu da olmuyor tabii şimdi. Yabancı yere tanımıyorsa kişiyi de. Abi ben ne yapsam aklıma geldi. Ben de buraya gideyim. Hazreti Bilal'ın kabrini sorayım nerede diye. Bilmiyormuşum böyle. Eğer bu dedim boşsa, Yani bunda bir şey yoksa gönlünde, bir Allah dostu değilse, boşsa, hemen yalnız adım böyle. Haza karı bir habeşler var böyle. Bu der böyle. Ama boş boş böyle. Eğer dedim bu Allah dostu şeydim, ya Rabbi bu benim gönlümü bilsin, ben dedim yanına çağırsın bu. Git böyle. Yavaşça gittim, selam verdim. Bu hareketim sen dedi. Fene karı bir habeşi, nerede bir habeşlerin mezarı hangisinden böyle? Şimdi bana baktım böyle. Şimdi baktım baktım. Tal tal tal tal, iciz iciz. Yani bir habeşin kabrini soruyorum. Şimdi baktı. Hazı hemen şu derdi böyle. Hemen yanılmışsınız böyle. Bak, şimdi baktı. Tal tal tal tal, gel gel gel. İciz tutsam bakayım buraya böyle. Oturuyorum ben de. Yani oturma diş çöktü böyle. Şey yaptı yine. Çömeldi yani. Çömeldi yukarıya. Bu anlatmaya devam ettiği yine şeyini gerçekten bir Allah dostu böyle çok feyizli bir şey oldu oradan. Oradan kalktı onlar. Ben tabii kalktım. Onlar gittiler. Ben de kabri ziyarete gittim. Bir arkadaşım muhtemelen. Orada bir eğlendim. Oradan çıktım. Nereye gideyim acaba? Nereye? Tabii orada başka işim yok orada. Aklıma geldi. Muhittin Arabiye'ye de mi gideyim ziyarete? Muhittin Arabiye. Mercid olarak böyle otobüsten kalktığı yer. Merkez böyle. Oraya geldim. Otobüs özel kalkıyor bir de arabası böyle. Arabanızda Şehir Ekber yazıyor böyle. O arabaya bindim. Hatta araba daha boştu bile, bindim böyle. Ondan sonra Sadı geldi arabana, kalktı. Tam yönden geçmiyor. Aşağıya bir 5-10 dakikalık bir yaya yürüyüşü var, 5-6 dakikalık. Orada kavşakta indim oradan, arabadan. Muhittin Arabi kabrine gidiyorum oradan. Biraz yürüdüm. Arkadan bir omuzuma vurdu böyle. Baktım, oradaki o kişi muhtemelen böyle. Benim daha uzun boyluydu böyle. Cübbeli sarıklı, benim daha uzun boyu. Orada baktım o kişi. Orada ayrıldık. O başlığı gitti. Üçümüz de ayrı yollara gittik. Arabada yoktu bu, inerken yoktu burada bu. Kimse yok etrafımda. Burada böylece. Dedi, İlah eylendi, ne diyorsun dedi bana. İlah Muhittin Arabi dedim, ona gitmiyorum bu şekilde. Gelmezsen de başka götüreyim bana bu. Gelmezsen de başka götüreyim. Ondan sonra gidersin de böyle. Peki. Takıldım bunun peşine. Şam'ın da kenarına da Muhittin Arabi'nin türbesi de. Biz Şam'ın dağı kenarına gittik. Sokak oraya girdik, buraya girdik derken bir evin önüne geldik. Bahçeli bir ev. Tek katlı ev, bahçeli ev. Oraya geldik. Bu kapıyı vurdu, açtılar kapıyı. İçeri girdik. Büyük bir salonda mübarek zat muhtemelen. Oturmuş böyle sedir diyeyim divan diye böyle tahttan böyle. Onu da oturmuş, posibüze oturmuşlar diye. Adı Abla Dağıstani diyorlar. Abla Dağıstani Hazretleri'ymiş böyle. 120 yaşındaymış böyle. Biri fani. Yanında biri ona soru yöneltiyor. Onun konusunu o tercüme ediyor, anlatıyor böyle. Yani o sesi konuşuyor bu şekilde. Orada oturduk orada. İkinci kılı koru, akşam yasayı kılı koru. Nasıl siz ayrıldım orada muhteremler? O sohbetine bir küçük bir şey anlatayım orada sohbetinden. Yani kaç saat kaldım orada böyle. Ama kalabalık böyle, gelen giden durmadan böyle. Beni götürün yanına aldı onu. Yanına aldı ve tabii yere oturuyorum orada. Şu anlattı muhteremler. Dedi ki, senede otururken dedi, hava kararmış, hava yağışlı, hava soğuk. Yolcunun bir yolda kalmış, yolcunun biri. O zaman yolcuyu ya piyade yayan ya atla gidiyor. Yolda kalmış yolcu, artık yoluna gidemeyecek, hava yağışlı, soğuk hava, sen kapını çalıyor dedi, çaldı dedi birisi. Kim o? İşte Allah için bak yolda kaldım, bu akşam beni buraya kabul eder misin misafirle bu akşam, Allah için Celle Celaluhu. Boynu bükük diyor, garip diyor, sana böyle şey yapıyor, rica diyor böyle. Sen de içinden doğdu diyor, peki diyor, bunu işe aldın böyle diyor. Aldın ama diyor. Buna fazla ilgilenmedim buna diyor. Bana sen diye bir yemek çıkardın ne varsa bir şey diyor. Ama oturmadan yanında ama. Bana bir tabak bir yemek çıkardın. Neyse diyor bir yatak yaptın diyor. Bu kadar yavrunu izlemeden fazla. Aradan zaman geçti dedi muhtemelen. Aradan zaman geçti. Sen bu defa dedi yolda kaldın. Yolda kaldın böyle dedi. Baktın ki o tipi yağmur, kar yakaladı, birdenbire bastırdı. Gidemeyeceksin. Eyvah, etrafa bakıyorsun, bakındı dedi. Bir ev gördün ama ev lüks bir ev böyle. O güne göre böyle. Köşk tarafı büyük ev dedi böyle. Yanında başka evde yok böyle. Büyük çiftlik için bir ev dedi böyle. Acaba gitsem bu eve acaba? Beni kabeder mi acaba? Aklına geçti bu şekilde. Artık diyor, çaresiz kaldın diyor. Gideyim dedim böyle. Kapıyı çaldın diyor. Kim çıktı karşına? O misafir karşı çıktı diyor. O karşına çıktı diyor. O seni göre tanıdı seni diyor. Oo, hoş geldin, sana sarıldı, seni iş aldı seni diyor. Üstünü ıslanmış, sana çamaşır verdi, üstünü değiştirdi diyor. Seni oturttu diyor, yemekte geldi, seni ilgilendi artık diyor, seni sohbet ediyor diyor. Artık yemek üstüne yemek, durmadan ikramlar, muhabbetler, sohbetler diyor. Seni ne yapar, utanırsın mı böyle? Eyvah ya! Bak bu adam benim kapıma gelmiş de, ben bu kıymet bilememişim, bunu insan bu şekilde böyle. Şimdi buradan geçti, gerçeği hakikate geçti buradan. Örnek bu böyle. Dedi ki, Allah'ın rahmeti sonsuz, sınırsız geleceği. Allah'ın rahmeti böyle. Sen dedi, dünyada Allah'a kulluk ettin ama az ettin Allah'a kulluk dedi yani böyle. Yani zayıf bir şeyle, amelle, işte gevşek, tembel, neyse böyle, Allah dedi, bir zayıf bir kulluk ettin. Ama haramdan sakındın, kıradan sakındın, kendini fazla vermeden Allah'a kulluk ettin biraz. Öldün, Allah'a kavuştun dedi böyle. Allah'a kavuştun dedi. Mezara girdin. Hoca ki Mevlam dedi, kulum, bak sen dünyayı unutmadın beni bak o teyemler. Unutmadın böyle. Haramdan sakındın, namazını kıldın, itaat ettin bunu yapabildiğin kadar. İşte senin yerin burası. Mevlam sana gösterir mezarını böyle bakıyorum. Bakıyorum ki mezara dedi böyle, cennetten bahçe mezarı böyle. Yemişir, nur böyle böyle. O kadar güzel. O ne yapar senin? Oturmuş Allah'tan dedi. Ya Rabbi, ben sana kulluk edememişim. Versin bir muhtemelen. Her de cennete girince cennete dedi. Artık terinden bulamışsın bir Allah utançlandı bir muhtemelen böyle. Eshab-ı cenneti hümül faizliyorum Mevlam Bey. Ve eshab-ı cennem ehli. Onların durumu ateş, azap muhtemelen be. Ama bu olacak. Ölüme var mı? Çare bulan yok mu muhtemelen be. Yani efendim, bilim teknoloji, uzay dönemi, şunlar, bunlar, bunlar. Fasak etse muhtemelen be. İşte filan uyduda acı hayat var mı? Olsa ne yapacaksın? Dünyada hayat var mı dünyada? Bir mi bomba insanlar muhtemelen ya? Dünya dağıtı bıraksalar, dünya yeter insanlar dünya. Rabbim muhtemelen böyle. Kim yapıyor bunu? Büyük devletler yapıyor muhtemelen. Büyük devletler bunu böyle. Ya. Ortada böyle ateş muhtemelen böyle. Evet, ateş üstüne böyle. Ya başka uyduda efendim, hayat var mı efendim? Atmosfer var mı? Su var mı böyle? Muhtemelen başka uyduda veya başka gezegenlerde hayat var muhtemelen böyle. Şura Suresi Mevlam bunu buyuruyor bizlere, ayet 49'da, konuya girmiyorum. Hayat var, canlılık, varlık var muhteremler. Dabbe diye geçiyor, dabbe, melek uçar, yürümez. Dabbe yürüyen hareket eder. Canlı varlık var, o ne şey bileyim muhteremler. Canlı varlık var ama insan da yaşayamaz muhteremler. Yani hayat başka, insan hayatı başka böyle. Şimdi denizde hayat var, denizde. Deniz canlı balık var, canlı varlıklar var denizde. Balık yaşıyor. Yani balık dışarıda yaşayamıyor, orada yaşıyor muhtemelen. İnsan da ölüyor muhtemelen böyle. Yani hayat koşulları farklı muhtemelen. İnsan dünyada yaşar bu şekilde. Şimdi cehennem azap muhtemelen böyle. Yani kul gerçekten çok yazık muhtemelen böyle. Zaten hayatın bir kısmı çocukluk. Çocuklu bir kısım böyle. Yani sorumsuzluk. Hesap yazarım bunu böyle. Çocuklu kişiye böyle. Sonu zaten yaşlılık, hastalık. Yani sonunda. Efendim işte yaşlılığına yerim. Ya bakayım yiyebilirsen ya. Ya neydi doktor değil mi? Sakın ha, tuz yasak kesin diyor bile. Tatlı yok. Şeker yasak, un yasak, hamur içi yasak. Şu yasak muhtemelen böyle. Bugün başın ağrır, dişin ağrır, karnın ağrır, bebeğin ağrır, ciğerin ağrır, romatizma olur, eklemlerde kireçlenme olur, şunlar bunlar olur böylece. Daha sonra hastalık muhtemelen böyle. Ki ne yapar yaşlı bir insan? Günah dışlayamayız artık muhtemelen. Ya bir şey yapmaz. Çocuk zaten geçti bu şekilde. İşte bu arada böyle biraz, bu arada bir gençlik böyle, orta yaşlı falan şu arada böylece. Allah korusun boşa geçmişse, aldanmışsa kişi, işi de muhtemelen var orada. Cennete gelince ölen biri, hümül faizun. Feyzi kavuşan, kurtuluşa kavuşan ancak ehli cennet. Cennet muhtemelen var. Ehli cennet, hümül faizun. Felaha kavuşanlar, kavuşanlar böyle. Nedir cennet muhteremler? Her insan kendi şöyle nefsine, gönlüne baksın. Hem de gönlüne baksın kişi böyle. İnsan nasıl yaşamak istiyorsa cennet o muhteremler böyle. Neden? İnsan da öyle yaratmış muhteremler var. Yaratmış. Hiç kimse uyum sallayamaz. Hiç kimse muhteremler. Dünya uyum sallayamaz onlara böyle. Dünyaya böyle. İnsan merak eder, evi olmaya, bir ev sahibi olabilsem böyle. Artık harç, borç, şu, sıkılır, yılları çalıştı. Yani ev alsa her şeyi tam olacak, dörtlük olacak. Oluyor mu? İnşallah. Ev aldı, bitme eşyası. Eşyası, şunları, bunları. Evindeki huzur meselesi ya. Eşinle, karı koca arasında huzur meselesi muhtemelen. Komşuyla geçim meselesi böyle. Sağlık meselesi, gönül meselesi bunlar böyle. İnsan ne istiyor? Önce ölümsüz hayat. Yani ölüm olmasa hep yaşar insan böyle. Ölüm olmasa, dünyada ölüm olmasa zor. Vallahi zor muhtemelenler. Neye zor? Yaşlılık var ya. Yaşı 100 oldu, 150 oldu, 200 yaş oldu böyle. Yatağa bağımlı. Yatağa bağımlı muhtemelen böyle. Altını kızı gelini alıyor muhtemelenler ya. Hanımı da o da yaşlandı çünkü. Altını torun alacak. Altını muhtemelen böyle. Yatağa bağımlı böyle. Bir tarafı ağrır, orası ağrır, şurası, burası. Kim bakacak bunlara muhtemelen böyle? Ölüm, rahmet dünyada. Cennette ölüm yok muhtemelen. Ölüm yok, yaşlı yok ama oraya. Orada yaşlanmak yok. Aynı yaşta, 30 yaşında herkes, erkek kadın böyle. Aynı yaşta, aynı boyda güzellik fark ediyor ama böyle. İmanın daha kuvveti dünyada ameli, o daha da güzel, nurlu muhtemelen böyle. Güzellik fark ediyor. Aynı yaş, aynı boyda, aynı kiloda. Yani aynı kilo herkes böyle. Dünyana bakıyordun böyle. Kim yok tipidir, uzundur, kısadır, zayıftır, şu bu böyle. Yok bunu böyle. Aynı boy, aynı yaş, aynı kilo böyle. Kilo almak var mı? Yok orada vardı. Orada kilo almıyor kimse böyle. Mevlam buyuracak. Külü veşrebi heni mâ kuntum te'amelûn. Kullanmayı yiyin için. Heniyen ama, hemen sindirerek böyle. Küçük yunları böyle, inmiyor başlar muhtemelenler. Bas inmiyor böyle, sindiriliyor. Bir gaz gibi, geri çıkıyor benimden böyle. Çıkıyor böyle. Aynı kiloda insan muhtemelen. Kilo alma korkusu yok böyle. Ye iş an böyle. Zaman yok orada. Yani gece yok, yarın, hafta, ay, yıldız. Bu zaman dilim yok. Böyle. Unutmadık bunları böyle. Uyku da yok. Yorulmak da yok, gaflet de yok, can sıkılmıyor, ruh sıkılmıyor, gönlüm daralmıyor, kötü bir insan yok, kötü bir varlık yok muhtemelenler. Yani mikrobi yok, sinek yok, sivrisinek yok muhtemelenler böyle. Yılan, akrep yok bir şey böyle. Tertemiz cennet böyle. Herkes güzel, herkesin ameli güzel, herkes salih insanlar orada, herkesin eşi olacak orada, herkesin kendi mülkü olacak böyle. Köşkü, sarayı, bahçesi, ağaçları, meyveleri böyle. Zaman olmadığı için her zaman meyve hazır. Ama ağaç da ayrı değil mi? Ben gideyim, kiral ağacına gideyim, elma ağacına gideyim, efendim, muza gideyim, yok. Aynı ağaçta böyle, dallarında farklıdır. Aynı ağacın dallarında böyle. Büyük mü ağaçlar? Bir atlı. Aleyhisselam buyuruyor. Bir atlı 100 yıl atla koşsa Bir ağacın gövdesini bitiremiyor. Böyle. Öyle ağaç böyle. Ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda muhtemelen böyle. Kökü yukarıda, dalı aşağıda böylece. Orada bir şeye bağlı değil, yani topla suya bağlı değil orada böyle. Bir de ona bakmışsın, istediğin tip elmalar böyle. Güzel elma böyle. İsmi elma. Ama cehennetten başka böyle. İşte muzlu, ayvası, portakalı, mandalinası, aklımıza gelen gelmiyor. Hurmaları, üzüm bağları, üzümleri böyle. Yatıyorsun tarasta, divan üzerinde. Elbise ipekler, ipekli elbiseler olacak. Harım da yanında yatıyor böyle. İşte bakıyorsun, canın şu meyveden istedi. Ayağa kalkmak yok muhtemelen. Merdiven yok. İrade işaret, dal geliyor muhtemelen böyle. Dal geliyor, koparıyorsun, neydi muhtemelen. Oranın meyvelerinde çürüş yok. Böyle. Kabuk yok. Olduğu gibi yeniyor. Olduğu gibi yeniyor. Hemen de sinirliyor bu şey. Akarsular muhtemelen. Akarsular insana zevk, feyiz veren ama sırf su değil böyle. İnsan yemesin yine yaşıyor cennetimde. İnsan hiçbir şey yemesin gene yaşıyor. Yeme içme sırf zevk için böyle. Zevk için yemiş muhtemelen. Yeme, içme, bir de kuşlar var cennette, kuşlar hatırlıyorum, kuşlar böyle böyle. Böyle rengarenk kuşlar, ağacın dallarına konuyorlar. Her kuş Allah'ı zikrediyor, açık bir dil ile böyle, bir esma ile böyle. Kimi Allah, Allah, Allah diyor. Kimi Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Latif, böyle. Kul ve yatan dinliyorlar böyle. 30 kişi mesela bir yere akarsın kenarında, ağacın dallarına kuşlar böylece, zikirler böyle, açık böyle böyle. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Latif, muhtemelen böyle. Sonra sohbetler muhtemelen, sohbetler böyle böyle, sohbet muhtemelen. Manevi sohbetler, cennet nimetlerinde bir zerresi dünyada muhtemelen, manevi sohbetler muhtemelen. Yani bizler namaz alamadığımız zevki sohbet alırız muhtemelen böyle. Manevi sohbetler, nedir bunlar? Cennetteki sohbetlerin bir zerriz yansıması bunlar, sohbetler böyle. Toplumca arkadaşlar, dünya arkadaşları, tanıdıklar gibi oturuyorlar böyle. Tabii dünya anıları, artık her şey bitti artık. Artık geri dönüş yok, çıkış yok artık böyle. Yarın yok, istikbal diye bir şey yok, gelecek diye bir şey yok. Yani bir şey var, dert yok bu şekilde. Oturma bakın, sohbetler böylece. Bir de yakınları arama, birbirini arama orada böyle. Aklına gelecek insanların ki, benim bir annem vardı, işte babam vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunlarım vardı, kardeşim vardı, yeğenlerim vardı, işte hava teyzenin eşlemesi, şunlar filan vardı, çok sonra arkadaşlarım vardı, filanlar vardı. Acaba nerede bunlar? Cennet bir tane değil, 8 tane böyle. 8 cennet muhtemelen. Biri burada, biri kime, kaç kime, ışık ötüde. Böyle. Hemen ruh suratıyla gidecek buradan böyle. Gelecek, bir tanıda rast geliyor, arkadaş annemi gördün mü sen benim? Ya anneni işte mezarda beraberdik ama sonra bilmiyorum, görmedim bir daha mesela. Tabii bulamıyor muhtemelen böyle. Ne anlama geliyor? Cennete girememiş Allah korusun böyle. Mesela babasını buldu, annesi yok böyle. Annesini buldu, babası yok. Nerede bu? Demek ki bu cehennemde muhtemelen böyle. Dedim ki 5-6 tane oğlu kızı var mesela. 3'ünü 4'ünü buldu, bir tane bir ikisini bulamadı. Nerede bunlar? Cehennemde Allah korusun muhtemelen böyle. Eğer bir insanın çocuğu sabiken ölmüşse, o anasının başında kalıyor muhtemelen böyle. Onun ayrı köşe olmuyor böyle. Çocuk bile ermede ölmüşse, erkek kız olsun, bu annesi babasının yanında buluyor, beraber onlar beraber. Aynı yaşta böyle. Aynı görüntüde kalıyor muhtemelen beraber. Hep o kalıyor orada böyle. Velev ki 6 aylık olsun. 6 aylık olsun ama orada bilinçli oluyor muhtemelen böyle. Kendi yürüyor, kendi şey yapıyor. Zaten düşmüyor ki orada böyle. Yer çekimi yok muhtemelen orada böyle. Yer çekimi yok zaten burada böyle. Çocuk oynuyor, topluyor çocuk arkadaşları topluyorlar böyle. oynuyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? İşte bak burada muhtemelen burada. Tabi Allah vermesin zor el acısı muhtemelen ama orada sevinecekler bunlara muhtemelen böyle. Yani çocuk küçük öğrende sevinecekler böyle. Bir evlat sevgisi. Aynı yaşta kalıyor muhtemelen. Aynı yaşta kalıyor böyle. Çocuğu olmayan da bunlara eminiyor muhtemelen. Hem şu olsaydı da ölseydi çık orada muhtemelen. Orada gelmeli. O bakışlar. Tabii sonra evliyaların sohbetleri muhteremler. Herkes ona da mülkü ayrı. Mesela oğlu, kızı, büyük anası ölmüşse herkesin yeri ayrı muhteremler. Onun için ziyaretine oğlu mülkü ayrı böyle. Köşkü, sarayı, makam ayrı böylece. Tabi orada ikramlar birbirlerine var yok böyle. İkramlar var. Herkesin ameline göre gıdalarına tadı, rengi farklı oluyor mesela böyle böyle. Mesela bir oğluna gidecek ziyaretine, oğullardan meyveleri koyuyor ne bu şekilde. Allah oğlum bu meyvelerin daha güzel kokuyor bunlar be. Bunların rengi daha kara, kavuşup bana buna böyle. Bakacak daha tatlı bunlar böyle. Neden? Ona göre namaz kılmış bu tane ben ya. Namaz kılmış ona göre böyle. Öyle insan var. Mesela namaz kılıyoruz böyle, gaflet muhtemelen böyle. Gaflette, taslı tuslu böyle. Öyle insan var, namazdan zevk alıyor muhtemelen. Feyiz alıyor böyle. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in demek mesela. Ya muhtemelen. Allahu Ekber, Sübhan Rabbil A'lâ. Allah zikrediyor. La ilahe illallah derken böyle zevk feyiz alıyor. Bunda orada yansıyor. Meyvelerin, gıdaların da, her gıdasınız yansıyor böyle. Rengi daha parlak, daha çekici, daha güzel kokusu, daha tatlı oluyor tamamen böyle. Sonra evliyaların sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, tamamen abi de bunu zirveye gidiyor bunlar. Ve son peygamberin sohbeti muhteremler. Böyle hep nasip etsin inşallah oraya girmeyi muhteremler. Orada görüşmeyi nasip etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.